społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna, Sedera i Krzysztof Zyblewski. Kilkadziesiąt budynków uszkodziły wichury w Polsce. Strażacy interweniowali ponad 1400 razy. W Sejmie projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Posłowie mają zająć się nim z samego rana. Rosyjski parlament rozpoczyna pracę nad podwyższeniem wieku emerytalnego. Ponad 1400 interwencji strażaków po burzach i ulewach nad Polską. Zabezpieczali m.in. uszkodzone budynki, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Silna wichura uszkodziła 32 budynki, w tym 21 budynków mieszkalnych. Wszystkie te budynki zostały zabezpieczone przez strażaków. Najwięcej interwencji, bo ponad 400, odnotowano w województwie małopolskim. Również wiele razy wyjeżdżali strażacy na Kujawach i Pomorzu oraz w województwie łódzkim. Przy usuwaniu skutków burzy w Łódzkiem ranny został jeden strażak. Z powodu zagrożenia podtopieniami ewakuowano harcerzy, uczestników czterech obozów w województwach małopolskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. Między innymi w Witowie i Juszczynie w województwie małopolskim, w Czersku Świeckim w województwie kujawsko-pomorskim oraz dwóch obozów w Wiośnie w województwie świętokrzyskim. Łącznie 427 osób. Strażacy ewakuowali też ludzi z pól namiotowych i domków letniskowych. Dziś w nocy w Krościenku z pola namiotowego, na którym było kilkadziesiąt przyczep i namiotów, strażacy ewakuowali kolejne 100 osób. Podobna ewakuacja 23 osób z kilkudziesięciu domków letniskowych przeprowadzona została w Dębnie w województwie małopolskim. Dziś też może padać przede wszystkim w Małopolsce i na Śląsku. Za godzinę początek drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpatrzą m.in. projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Autorzy projektu, posłowie PiSu, chcą wprowadzić zmiany w przepisach, które pozwolą przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W nowelizacji czytamy m.in., że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. Obecnie przepisy przewidują, że Zgromadzenie Ogólne wybiera i przedstawia kandydatów do obsadzenia 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Regulamin Sądu Najwyższego przewiduje 120 stanowisk w sądzie. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zakłada on m.in. przyznawanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej w wysokości 850 zł, który ma być waloryzowany. Posłowie wysłuchają też informacji ministra rolnictwa o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Blisko 9 godzin zeznawał były minister finansów przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Jacek Rostowski był pytany m.in. o to, w jaki sposób ministerstwo starało się zapobiec powstaniu piramidy finansowej. Zdaniem byłego wicepremiera przesłuchanie miało polityczny charakter i chaotyczny przebieg. Kompletny chaos, skrajna stronniczość polityczna posłów PiS. Zadają pytania, nim można odpowiedzieć, zadają drugie pytanie. Potem żądają, żeby odpowiedzieć na drugie pytanie, nim się skończyło odpowiedź na pierwsze. Naprawdę smutna sprawa. Manipulują, mówią rzeczy nieprawdziwe. Wiceprzewodniczący komisji Jarosław Krajewski uważa jednak, że to były wicepremier w czasie przesłuchania prowokował członków komisji i unikał jasnych odpowiedzi na zadawane pytania. Krawiec kraje tak, jak mu materii staje. Rozumiem, że jeżeli nie miał argumentów merytorycznych, pan minister Rostowski, dlatego przede wszystkim próbował prowokować, wywoływać awantury, ale w sposób nieskuteczny. Jacek Rostowski zeznał przed komisją, że dowiedział się o sprawie Amber Gold pod koniec kwietnia 2012 roku z notatki ABW. Wtedy przekazał ją swojemu zastępcy, ponieważ, jak mówił sam, zajmował się kryzysem finansowym w Unii Europejskiej oraz nieprawidłowościami w skokach. Mimo protestów Rosjan, którzy nie chcą dłużej pracować, parlament w Moskwie zajmie się dziś zmianą ustawy o emeryturach. Rząd Dmitrija Miedwiediewa planuje podwyższenie wieku emerytalnego. Rosjanie są oburzeni takimi pomysłami władz. Przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego protestuje opozycja antyputinowska i parlamentarna, związki zawodowe oraz organizacje społeczne. Uczestnicy protestów domagają się przeprowadzenia ogólnorosyjskiego referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, dymisji rządu oraz ogłoszenia wotum nieufności wobec prezydenta. Oficjalnie projekt podwyższenia wieku emerytalnego został zgłoszony przez rząd tuż przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata. Zdaniem komentatorów władze liczyły, że będą mogły przeprowadzić reformę w cieniu mundialu. Projekt projekt zakłada, że mężczyźni będą przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, a kobiety w wieku 63. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Taki Tour de France lubią kibice. Podjazdy, walka, walka liderów, no i wygrywa na końcu ten najlepszy. A wygrywa, podobnie jak wczoraj, Geraint Thomas z grupy Sky, po ogromnym wkładzie pracy swoich kolegów. O roli zespołu mówi były kolarz Dariusz Baranowski. W Team Sky kolarze po kolei wychodzą na swoją zmianę i pracują na czele peletonu. Michał Kwiatkowski ma specjalną rolę, bo gdy on wychodzi na prowadzenie, to nie jedzie już takim równym, mocnym tempem, gdzie jedzie jeszcze 40 kolarzy, tylko już narzuca takie tempo, że zostają tylko najlepsi z najlepszych, a później już po tej pracy Michała poprawił Tomas, który już pojechał po zwycięstwo etapowe i koszulkę lidera. A co dziś nas czeka? Piekielnie trudny etap. Wczoraj też lekko nie było. Długi etap, 5000 metrów przewyższenia. Alpe d'Huez, finałowy podjazd, ale wcześniej bardzo trudny Madeleine i Croix de Fer. Wszystko może się wydarzyć, ale patrząc na to, co było, nie wierzę, aby Team Sky oddało prowadzenie. Zobaczymy. Tour de France jest nieprzewidywalny. Thomas prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Christopher Froome. Nasza siatkarska kadra U20 pokonała Turcję 3-1 i wciąż liczy się w walce o fazę pucharową Mistrzostw Europy. Wszystko zależy od dzisiejszego meczu z Włochami, a także od wyniku starcia Rosja-Belgia. Zwyciężczyni juniorskiego Wimbledonu Iga Świątek wczoraj w Warszawie opowiadała o swojej wygranej i o przeżyciach związanych z tym, co tam wygrana bal z Kerber i Dziokowiczem. To było to. Kreacje, sukienki. Ja wiedziałam, że sukienki nam dadzą, bo moja koleżanka ze Słowenii była rok wcześniej na balu. Wszystkiego się od niej dowiedziałam. Zabrali nas do takiej ogromnej garderoby i miałyśmy do wyboru z jakichś 50 sukienek. Z butami był problem. Raz się wywróciłam na szpilkach, więc to szanowne z nie był dobry pomysł. Później musiałam je zdjąć, jak wracałam do hotelu, bo ciężko było. Znamy ten ból, prawda? No, gratuluję, nigdy w szpilkach nie... W tym przypadku nie wiem, jak z tymi szpilkami, ale generalnie szpilki są okej, prawda? Tak. Szczególnie, znaczy dobra, nie wchodźmy dalej w szczegóły. Nie. Pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem, wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w czasie burz w porywach do 70, w Karpatach do 80 km na godzinę. Temperatura od 21 stopni w Katowicach, 22 w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie i Szklarskiej Porębie, 23 w Tarnowie, 24 w Trójmieście, Łodzi i Rzeszowie, 25 w Przemyślu i Augustowie, 26 w Kielcach i Siedlcach, 27 w Warszawie, Toruniu i Lublinie, do 28 stopni w Olsztynie. 2,2 i 7 trójek, mówiliśmy o propozycji takiej, aby szczepienia mogły się odbywać w aptece. Ja osobiście jestem lekarzem, byłem w Wielkiej Brytanii, widziałem, jak to działa. Jest to powszechne i bardzo proste i nie ma z tym żadnego problemu. Naprawdę może być inaczej. To jest opór mentalny bardziej niż inny. To jest w głowach. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media.

i ma swoje doświadczenia, został zaproszony niejako przedstawiciel. Dobrze wypadł, niedobrze. Ja myślę, że tak bardzo ofensywnie. Brawurowo bym powiedział. Ale to dobrze, czy nie? Pani pokazał, że ta komisja jest absurdalna. I nie dość, że nie ma pomysłu na to, co ma robić, to jeszcze zapraszanie byłych polityków czy byłych urzędników rządu, poprzednich rządów, tylko dlatego, że są z Platformy Obywatelskiej, żeby z tego zrobić jakąś polityczną hucpę, jest po prostu śmieszny i skompromitował tych, którzy to robią. A czy myśli pan, że jego komentarze i sugestie polityczne pod adresem przewodniczącej całej pisowskiej części komisji zjednały mu sympatię pani, widzów? To nie kwestia sympatii widzów, bo przecież nie po to są organizowane komisje śledcze. Ja myślę tak, jak no to widziałem... wczoraj było teatrzyku. Było, tak. Z obu stron powiedziałabym. Tak, ale ja bym powiedział, że to, co mi zostało w pamięci i co było takie dojmujące w tym wczorajszym spotkaniu, wielogodzinnym, bo to przecież chyba 10 godzin trwało, to wyznanie pani przewodniczącej Wasserman, która powiedziała, że ona przyszła do polityki, żeby takich ludzi jak Rostowski, czy takich ludzi jak, rozumiem, ci, którzy tworzą Platformę Obywatelską, wyprowadzić z polityki, żeby kogoś nie było w polityce, czyli żeby Platformy Obywatelskiej nie było w polityce. I to jest kompromitujące. Dlaczego? Bo powinna była powiedzieć, żeby ich pani, nie było przy władzy już nigdy, jeżeli tak? Ja pani mam tłumaczyć, dlaczego to jest kompromitujące? Nie, no pytam, bo w sumie... To jest za dużo pani ode mnie oczekuje. Nie, no bo, po to chyba opozycja też prowadzi politykę, żeby zdobyć nie, władzę. Pani, nie, po to się przychodzi do polityki, żeby kogoś z niej wykluczać. Jeżeli ktoś też przychodzi... Dlatego zapytałam, czy powinna była powiedzieć, żeby nie interesuje żeby nigdy mnie, nie wrócili wie, do władzy. Wie pani, i wtedy to byłoby okej. Okay. To jest... Nic nie byłoby okej, okay, bo to jest kompromitujące, jeżeli ktoś... kto jest wybranym posłem i reprezentuje wyborców, mówi, że w polityce jest po to, żeby kogoś z polityki wykluczyć, to jest kompletna kompromitacja. I to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i będę zawsze to powtarzał. I to jest kompromitacja i pani Wasserman, i całej tej komisji, bo pokazała w tym zdaniem, dlaczego ona nie powinna być w polityce. Dlatego, że wygłasza takie zdanie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I uważam, że to jest no, takie bardzo... Powiedziałbym wprost przejmujące, bo jeżeli ktoś ma przewagę, przecież może wygrywać wybory, ma większość w Sejmie, może wprowadzać swoje ustawy, zmieniać prawo, ale jeżeli mówi nie dość, że łamie prawo i łamie konstytucję, to jeszcze w tak bardzo kompromitujący sposób obnaża swoje intencje, to jest po prostu jeden wielki wstyd. Niedawno pan postawił ocenę opozycji 3+, zdaje się. Siebie oceniałem jako... A, siebie na 3+, czy całą opozycję? Znaczy, całą opozycję, co zrobiliśmy, to co zrobiliśmy przez te 2,5 roku po przegranych wyborach. I oceniłem to na plus dostatecznie, wiedząc, zaczynając od niedostatecznej oceny przy wyborach. Czyli uważam, że jest jakiś progres. A jaki jest plan podniesienia tej oceny? No, uważam, że 4+? Na minus 4, a potem na 4. Ja jestem jeszcze ze starej szkoły. I dla mnie bardzo dobrze to jest 5. Natomiast uważam, że krok po kroku zrobiliśmy koalicję obywatelską, integrujemy środowiska opozycyjne i to jest nie do przecenienia, ale uważam, że to jest długi marsz i ten pierwszy przystanek to wybory samorządowe. Będziemy do nich gotowi. Czy ta ocena już będzie na 4, czyli dobrze? Jestem przekonany, że tak. A jak długi marsz? Pierwszy krok w wybory samorządowe, a sukces będzie w wyborach w 2019, tak. Uważam, że to taki trójskok, bo wybory samorządowe, europejskie i parlamentarne, a później prezydenckie. Ale uważam, że ta kulminacja, to apogeum dobrej formy zintegrowanej opozycji to 2019 rok. Też będzie cytat. Opozycja parlamentarna w Polsce, a przede wszystkim Platforma Obywatelska byłego premiera Donalda Tuska jest niewiarygodna. To powiedział Robert Biedroń w rozmowie z niemieckim dziennikiem Die Welt. Zabolało, panie przewodniczący? Nie, dlatego że ci wszyscy politycy, czy ci, którzy aplikują do dojrzałej, dorosłej polityki, a ubierają się w takie antypisowskie szaty, a zajmują się tylko tym, żeby atakować opozycję, czy partie opozycyjne, czy polityków opozycji, czyli głównie Platformę Obywatelską, są po prostu, i mówię to z przykrością, takimi pożytecznymi idiotami. To znaczy robią rzeczy, które są absurdalne. Chcąc budować front anty-PiS i chcąc skutecznie walczyć z PiS-em, atakują opozycję. Czyli Robert Biedroń jest pożytecznym idiotą. W tej wypowiedzi, ja nie mówię o Robercie Biedroniu, bo akurat go znam. Ale jego cytowałam. Tak, no mówię, takie wypowiedzi zaświadczają to, że mają kompletnie nie mają dojrzałości politycznej i nie powinni, znaczy to oczywiście mają takie prawo, żeby angażować się w politykę, ale jeżeli zajmują się polityką po to, żeby atakować opozycję, żeby zrobić sobie miejsce na politycznej mapie, walcząc, nie wiem, z Platformą Obywatelską, z Nowoczesną, z PSL-em, no to jest absurdalne. I taką wypowiedź wpisuje właśnie w taką smutną polską rzeczywistość. Panie przewodniczący, nie czuje się pan lekko upokorzony tym, że trzeba było tak długo zabiegać o łaskawość profesora Jacka Majchrowskiego w sprawie koalicji w Krakowie? Ja nie jestem w polityce od wczoraj. I wiem, że polityka to konsekwencja, cierpliwość, dłuższy dystans. Rozmawialiśmy bardzo długo z profesorem, z prezydentem Majchrowskim. I to były dobre rozmowy zawsze. Diabeł w każdej sytuacji takiej przedwyborczej. Ale mi się wydaje, że było już jedno porozumienie, z którego się wycofał pan profesor. Tak, tak. I teraz jest porozumienie i ono jest podpisane krwią. Mam nadzieję, tak, dzisiaj będzie sygnowane i akceptowane przez lokalne struktury. Ja bym powiedział tak, bo to nie jest tylko kwestia porozumienia z prezydentem Majchrowskim. Zawsze w takiej sytuacji to kwestia porozumienia, jeśli chodzi o kluby radnych, o tą, przyjazny Kraków. O tę politykę, która sięga po porozumienia ludzi na poziomie okręgów wyborczych, list wyborczych i to zawsze, nigdy nie jest proste. Więc moje doświadczenia z rozmów z prezydentem Majchrowskim są tylko dobre i bardzo dobre. Natomiast to, co niżej się działo przy ustalaniu tych szczegółów, no nie zawsze było ekspresowo, tak bym powiedział. Ale koniec wieńczy dzieło i cieszę się, że będziemy razem występować tutaj w tych wyborach, szczególnie w kontekście to, o czym mówiliśmy na początku, kandydowania pani poseł Wasserman, to jest szczególnie ważne. A jaka jest z tego korzyść Platformy? Wyeliminowanie pani Wasserman z... Nie jesteśmy w polityce po to, żeby kogoś eliminować, tylko żeby wygrywać wybory i dawać w tym wypadku mieszkańcom Krakowa satysfakcję z dobrej, sensownej koalicji, która będzie dobrze pracować dla miasta i uchroni Kraków przed PiS-em i zrobimy to wspólnie i w porozumieniu i z tego się cieszę. Do Koalicji Obywatelskiej mają dołączyć inne ugrupowania, tak pan kilka dni temu obiecywał. Czy będą to ugrupowania znane, znaczące? Czy one coś wniosą istotnego do tej koalicji? Tak, otworzą naszą koalicję obywatelską, którą tworzy Nowoczesna i Platforma, o inne ugrupowania, środowiska, też partie polityczne. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że ten krok, że to jest proces stały, tak? Że my zbliżamy się, rozszerzamy się już przed wyborami samorządowymi, ale następny krok ku rozszerzeniu zrobimy przed następnymi wyborami, już europejskimi, potem parlamentarnymi. Uważam, że tu konsekwencja i właśnie takie dłuższe poczucie dłuższego dystansu jest niezbędne i tego Polacy oczekują, że damy nadzieję stworzenia takiej konstrukcji politycznej, która wygra z PiS-em i da gwarancję powrotu normalności do Polski i też na poziomie samorządu i na poziomie parlamentu, więc wierzę tak, że to będzie ten proces. Jaki jest klucz do budowania tej koalicji? To jest, jeśli chodzi o wybory samorządowe, to jest program bardzo taki prosamorządowy, decentralizacyjny, pokazujący, że władzę powinni mieć mieszkańcy i ci, których będą wybierać, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, rady miejskie, sejmiki, urzędy marszałkowskie. To wszystko pokazuje, że nie chcemy, żeby decydować o sprawach mieszkańców na dole, na poziomie podstawowym, a nie w Warszawie, nie na Nowogrodzkiej czy na Żoliborzu. I to chcemy w naszym programie pokazać i do tego Polaków przekonać. Jakiś jest przedwyborczy problem z wiceprezydentem Poznania? A tego nie wiem, nie znam nie. sprawy. Ale w Poznaniu też mamy koalicję obywatelską i też wspieramy prezydenta Jaśkowiaka i wierzymy, że wygra te wybory. jestem dobrej myśli. No to musisz się zapoznać z sytuacją w Poznaniu. No tam wiceprezydent kandyduje, bo jest przedstawicielem Lewicy chyba Inicjatywy Polskiej i kandyduje, ale nie przeciwko, tylko wie pani, no to są wybory. No ale chcą odwołać właśnie chyba dlatego tak, wiceprezydenta. Nie, jestem, tak. Poradzą dobrze. Sobie. Poznań to jest dobrze zorganizowane miasto. Platforma chciała i chce odrzucenia zmian w prawie wyborczym dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Przecież to są zmiany, które nie są niekorzystne dla Platformy, a symulacje pokazują, że nawet w niektórych okręgach przeciwnie. Ale to nie kwestia zysku czy korzyści Platformy Obywatelskiej czy innych dużych partii. To są wybory, to jest ordynacja wyborcza, która ma przede wszystkim preferować PiS, czyli wyeliminować te wszystkie mniejsze komitety wyborcze, mniejsze partie polityczne. PiS bardzo wyraźnie, demolując tę poprzednią ustawę, ordynację wyborczej, chce wziąć całą pulę. I dlatego protestujemy. To nie jest... Polacy powinni mieć prawo wyboru takiej partii znaczy, i takich całą pulę, kandydatów. Nie całą pulę, bo pół puli weźmie Platforma. No tak, ale to, wie pani, PiS nie jest w polityce po to, żeby wspierać i proponować, propagować projekty Platformy Obywatelskiej. My nie mamy złudzeń. Ja mówię o skutku. Ale skutki są takie, że zostaną na placu boju w efekcie tej wprowadzenia tej ordynacji dwa wielkie bloki polityczne. I pan tego nie chce. Blok PiSu Platforma i blok Platformy Obywatelskiej. Nie, ale ja, to jest dla nas wielka odpowiedzialność, bo my będziemy musieli tę stronę obywatelską, tę niepisowską stronę zorganizować, zaproponować miejsca na listach, zbudować szerszą koalicję, żeby po prostu dać Polakom wybór, żeby mogli znaleźć kandydatów, na których chcą głosować na naszych listach. No ale przecież to nie o to chodzi. Polska nie jest krajem dwupartyjnym, jak chce PiS. PiS by chciał, żeby była jednopartyjnym. Więc dlatego uważam, że ta ordynacja, ten projekt demoluje parlamentarną demokrację. Ale musimy, uważam, że mają ogromne przekonanie, bo nie tylko chcą zmienić tę ordynację, ale chcą zmienić ordynację do Parlamentu Krajowego. I to jest po prostu wstęp do tego. Więc dlatego tym bardziej trzeba rozmawiać o integracji, o Ale pan się domyśla, wspólnym... czy pan to wie? No, tam mamy takie sygnały z korytarzy sejmowych, że tak będzie, że to jest ten pomysł. Mariusz Witczak mówił wczoraj podczas debaty, że Prawo i Sprawiedliwość łamie żelazną zasadę pisania ordynacji dla Polaków związaną z przejrzystością. A czy ta ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest przejrzysta? No, bo... oczywiście, że nie jest. No nie jest. No właśnie. Nie jest. No i właśnie na tym polega klucz problemu, tak jak mówił poseł Witczak. Znaczy, my wszystko zrobimy, żeby ją zablokować, ale matematyka wyborcza, znamy ją, jest tutaj okrutna i bezwzględna. Dlatego jeżeli ta ordynacja przejdzie, będziemy musieli w dobry sposób zorganizować całą opozycję. A jak według pana zakończy się spór o Sąd Najwyższy tutaj w Polsce oraz w Unii Europejskiej? No na pewno dzisiaj, tak jak pani redaktor mówi, dzisiaj o 9:00 zaczyna się debata, nogą dopychanie kolanem przez komisję pisowską, przez prokuratora Piotrowicza. Będzie pewnie głosowanie dzisiaj w nocy lub jutro rano. To będzie takie ekspresowe tempo zdemolowania Sądu Najwyższego, jego niezawisłości, niezależności. Będziemy walczyć o ekspresowe tempo wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tak, żeby jak najszybciej doprowadzić do zmiany personalnej, tak? Bo to widać. I to wszystko jest na skróty, to wszystko jest właśnie w najgorszym z możliwych, bez stylu tak naprawdę. Będziemy protestować. Nawet w uzasadnieniu jest napisane, żeby chodzi o to, żeby zapobiec obstrukcji. Nawet nie wiem, czy jest sformułowanie obstrukcji, ale w każdym razie o to chodzi. To jest właśnie pisanie takiego prawa, nie tylko na kolanie, ale jeszcze łamiącego... A obstrukcja jest uprawniona, panie przewodniczący? Wie pani, to jest parlament, to kwestia debaty. Nie, ale ja mówię obstrukcji przy wyborze sędziów. Ale nie widzę tutaj obstrukcji. Jest po prostu, oni nie akceptują tego, że prezes, profesor Gersdorf ciągle funkcjonuje i chcą jak najszybciej odwołać, uważając, że to zmieni sytuację. Będziemy walczyć o niezawisłość Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz, jak kupisz MediaMarkt laptopa, to nasi specjaliści go skonfigurują. A ty? Ja go zmotywuję. Słuchaj, laptop, to twój dzień. Śmigasz. Kompleksowe przygotowanie laptopa do użytku z Microsoft Office i McAfee tylko za 249 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego laptopa, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do laptopa HP z procesorem Intel Celeron za 1099 zł. Pakiet usług taniej o 68 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Mm. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 21 lipca super rabat 20% na wszystkie urządzenia Kärcher. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Szczególnie mocno może padać w województwach małopolskim i śląskim. Rośnie zagrożenie powodziowe. Są ostrzeżenia hydrologiczne i MGW dla tych województw. Po silnych ulewach stany ostrzegawcze przekroczone są już na kilku rzekach województwa śląskiego. Więcej Marcin Rudzki. Poziom Wisły przekracza stan ostrzegawczy w Wiśle, Ustroniu, Skoczowie i Jawiszowicach. Stan ostrzegawczy przekroczyła także Brennica w Górkach Wielkich, a także Gostynia w Bojszowach oraz Olza w Cieszynie. Nadal obowiązuje też ostrzeżenie przed wezbraniem wody w zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły i Brynicy. Prognozowane są intensywne opady deszczu, które będą powodowały dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności przekroczeniem stanów alarmowych. Wczoraj wojewoda śląski zarządził na terenie trzech powiatów pogotowie przeciwpowodziowe. Obowiązuje ono w powiatach bielskim, cieszyńskim oraz żywieckim i w Bielsku Białej. Po ulewach w Małopolsce pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w gminach Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Trzciana i w całym powiecie limanowskim. Za pół godziny pracę rozpoczną posłowie. Przed nimi m.in. pierwsze czytanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie PiSu chcą wprowadzić zmiany w przepisach, które pozwolą przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W nowelizacji czytamy m.in., że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk sędziów. Obecnie można to zrobić dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Na transferze Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu Turyn zarobili też norwescy emeryci, a dokładnie zarobili około miliona dolarów. Norweski Fundusz Emerytalny posiada niewielki pakiet akcji włoskiego klubu. Jego wartość podskoczyła w dniu prezentacji portugalskiego piłkarza w Turynie o 24%. Fundusz nie inwestuje szczególnie w firmy sportowe, ale posiada też nieco ponad 1% akcji niemieckiej Borussii Dortmund. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Rok 2018 będzie dla polskiego rynku motoryzacyjnego rekordowy, pisze dzisiejszy Puls Biznesu. Według gazety nabywców może znaleźć nawet ponad 500 000 nowych aut i przynajmniej dwa razy tyle używanych. Tylko w pierwszym półroczu z polskich salonów wyjechało ponad 273 tysiące nowych samochodów osobowych, o 10,5% więcej niż rok temu. Tym samym to 39 miesiąc wzrostu z rzędu, informuje gazeta. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej z kolei czytamy o rekordowej karze, jaką Komisja Europejska nałożyła na Google. Chodzi o 4 300 000 000 euro. Amerykański gigant miał nadużywać swojej dominującej pozycji, zmuszając największych producentów telefonów komórkowych i tabletów do fabrycznego instalowania wyszukiwarki i przeglądarki Google. A to według Brukseli uniemożliwiało konkurencyjnym wyszukiwarkom dostęp do rynku. Rząd zapowiada utworzenie narodowego holdingu spożywczego. Ma on powstać z krajowym Jagniowej, Spółki Cukrowej, Elewaru i z rynków hurtowych będzie skupować żywność od rolników po stabilnych cenach. Mówił o tym w radiowej jedynce minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Na początku lat 90. sprzedaliśmy w sposób absolutnie głupi. Sprzedaliśmy przetwórstwo rolno-spożywcze. Teraz chcemy, żeby w oparciu o te resztki, które w Skarbie Państwa zostały, żeby utworzyć z tego pewne porozumienie gospodarcze, finansowe, holding, który będzie starał się wysyłać sygnały w poszczególnych branżach, trochę ingerować, troszkę skupić, ale to nie zastąpi wolnego rynku. Jestem przeciwny likwidacji zasad wolnego rynku. Jak podkreślał minister, utworzenie holdingu ma być odpowiedzią na niskie ceny skupu, które uzyskują rolnicy. Polacy są winni firmom telekomunikacyjnym 750 milionów złotych, wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Długi ma ponad 305 tysięcy osób, a najwięcej wierzycieli pochodzi ze Śląska. Ryanair odwołuje 600 lotów w Europie. Anulowane połączenia miały się odbyć 25 i 26 lipca. Powodem jest strajk personelu latającego w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Utrudnienia dotkną około 100 tysięcy pasażerów. Linie lotnicze oferują bilety na inne połączenia lub zwrot pieniędzy za bilety. Piloci Ryanaira domagają się m.in. zmian w polityce płacowej. Więcej informacji jak zawsze na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pochmurno i deszczowo, o czym przypominamy, ale będą także rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem, wiatr umiarkowany i dość silny. W górach w czasie burz będzie porywisty. Temperatura od 21 stopni w Katowicach, 23 w Piotrkowie i Tarnobrzegu, 25 w Krośnie i Łomży, do 28 stopni w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Jeszcze w sprawie tych szczepień i propozycji, przypominam, że to tylko propozycja, żeby szczepienia mogły się odbywać w aptece. Napisała pani Zofia, słucham dyskusji na temat poszerzenia usług w aptekach. Sama miałam okazję korzystać z takich rozszerzonych usług w Irlandii, gdzie po pogryzieniu przez owady od razu w aptece udzielono mi prostej porady medycznej, sprzedano antyhistaminy, leki u nas wymagające recepty. Natomiast jest jedna różnica. Tam w aptece jest na miejscu felczer, czyli osoba, która może udzielić prostej porady medycznej, wykonać proste zabiegi. Tak więc proponowana zmiana to nie tylko przebudowanie apteki, ale również zmiana sposobu kształcenia w zawodach medycznych. W przeciwnym razie pochopna decyzja, załatwienie sprawy rozporządzeniem typu od dziś szczepimy, no może się skończyć zdaniem pani Zofii tragedią. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335, a także 22 i 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy. Co 24 minuty 9. A teraz sobie pogramy i to trochę dłużej, bo to całkiem długa piosenka dnia. Jack White. We'll be right back. segregacji, stale na cooperation. Się upiera, że to bardziej utwór instrumentalny dnia, ale nie, tam przecież było libretto jakieś. Jest narracja zdecydowanie, jest, no, przepraszam. Tam się dzieje coś, co... To nasza piosenka nie była. Tej wersji będziemy się trzymać. Jack White. Dzień dobry panu. Bo ja byłem w Anglii parę lat i też w każdej aptece można było dać krew. Jak ktoś chciał zrobić badanie krwi, nie trzeba było tak w Polsce jeździć gdzieś do specjalnych ośrodków czy coś, tylko można było pójść do apteki i tam można było oddać krew i nie było żadnego problemu. Bardzo panu dziękuję. No ale teraz już przechodzimy do... Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Do spraw muzycznych. Bartek Gil. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Myślę, że warto zacząć od tego i przypomnieć, jak wspomniałeś, byłby to grzech, gdybyśmy tego nie zrobili, że ów Jack White, którego przed chwilą słuchaliśmy, jak pięknie śpiewał i opowiadał wielką historię, przyjeżdża przecież do Polski. W październiku wystąpi na 4 koncertach, 6 w Gdyni, 7 w Poznaniu, 9 w Warszawie i 10 października w Krakowie. A już jutro, nie... Tak naprawdę pojutrze, to będzie sobota przecież dopiero, koncertowy tabor Męskiego Grania dojedzie do Katowic. Impreza odbędzie się w Strefie Kultury w samym centrum miasta. W zestawie wykonawców, którzy wystąpią, są lekkie zmiany w porównaniu z koncertem w Poznaniu. Na scenie głównej zaprezentują się Męskie Granie Orkiestra, czyli zespół dowodzony przez Krzysztofa Zalewskiego, organka i Corteza, Cortez w odsłonie solowej, E-Ups, Laocze, Natalia Przybysz, Fisz, Emadę Tworzywo oraz Kazik z kwartetem Proforma, a także coś na przecięciu tej ostatniej dwójki. Fisz i Emadę wystąpią w jeszcze jednym koncercie i wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi wykonają kompozycje z solowych płyt Kazika, zrobionych po swojemu aranżacjach. Wychylił setną ćwierć, powietrze zaraz wyszło z niego. Kliniczną popadł śmierciczką, pobladło mu jak wosk. Ciutek pozbył się swych odcelejny trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutko wyminął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celiny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. La. A nie, to nie to. Jeszcze nie. Ale już jutro za to można zobaczyć i posłuchać samego organka w Jasienicy. To niby tuż pod Bielskiem Białą, ale tam już czuć ducha Śląska Cieszyńskiego. Organek wystąpi w amfiteatrze Drzewiarz o 20.30. Koncert jest niebiletowany i odbywa się w ramach Dni Gminy Jasienica. Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. Także jutro na przeciwległym krańcu, czyli w Gdyni, zaczyna się Ladies Jazz Festival. 14. już jego edycja, potrwa 8 dni. W piątek zaśpiewa wracająca do Gdyni po 9 latach Didi Bridgewater, a w sobotę Dorota Miśkiewicz wystąpi w specjalnie przygotowanym na tę okazję koncercie Camino para Evora. Towarzyszyć jej będzie Miroka Paris, wieloletni współpracownik bosonogiej Cabo Verdenki. Za to w niedzielę zagraj zatrąbi kto? Ajo. Kolejne dni to m.in. koncerty Jane Monheit i Melody Gardo. I took a trip to the mountain. I saw you trapped up in the cableway. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah, you fall freestyle, you down from the sky. Oh, I've been waiting, I've been waiting. I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into my arms. A przypomnij? Didi Bridgewater, która już jutro na Ladies Jazz Festival w Gdyni. Polecamy. Dziękujemy, Bartek Gil. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Za 13 minut będzie 9, za chwilę tam pojedziemy. Dokąd? A to kolega nam opowie wszystko. Texture like sun, blaze me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. We'll be right back. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają. Wczoraj Marek Niedźwiecki opowiadał o swoich wakacjach, swoich kierunkach wyjazdów, o tym, co lubi, o spacerach i tak dalej, i o fantazyjnym nakryciu głowy, które przyszło mu do głowy, ale tego nie zrealizował. Kto pamięta, ten wie, o co chodzi. Dziś będzie troszkę inaczej, no więc posłuchajmy. A kto to będzie? O tym Ewa Lipowicz. Doskonałe maniery, miły głos, elegancki w stylu retro, choć metryka niepokaźna. Wobec pań szarmancki, wobec wszystkich grzeczny. Taki grzeczny. Ja tam jadę. Patrycjusz Wyżga. Ja jestem taki grzeczny. Jesteś taki grzeczny, że na pewno jeździsz tam, gdzie są grzeczni ludzie, na przykład do Japonii. Nie, ale to jest świetny trop, bo ja w młodości, w czasach licealnych i jeszcze w podstawówce pasjonowałem się Japonią. Czytałem takie magazyny, one wtedy były o grach komputerowych, ale były takie rubryki, które były poświęcone Japonii, kulturze japońskiej, animacji i komiksom. Ja się tym pasjonowałem. A myślałam, że chciałeś być samurajem. Ale chciałbym być samurajem, tak, takim rycerzem. Z honorem. Mhm. Ech, chłopaku, zacznijmy po kolei. Gdzie jeździłeś jako dziecko? 25 lat temu, albo i jeszcze lepiej. Pojechaliśmy z rodzicami, ja i mój brat, maluchem. No i my, czteroosobowa, już wtedy niemała rodzina, zebraliśmy namiot, wszystko, co do niego trzeba, jakieś koce, śpiwory. Mielonkę w puszce i jaja na twardo. I pojechaliśmy, nie pamiętam dlaczego, do końca, do Częstochowy. To rzeczywiście dziwne. Pamiętam, że jechaliśmy i to były takie czasy, kiedy się podróżowało jeszcze samochodami, nie było jakichś fotelików, w ogóle pasów nie było, więc myśmy sobie tam baraszkowali z bratem z tyłu. I bardzo to fajnie to wspominam, wypoczywaliśmy sobie tam na jakimś polu namiotowym, ale jeszcze ciekawiej wspominam powrót, bo kiedy wracaliśmy, to wydarzył się horror, absolutnie. Wzięliście autostopowicza i ktoś musiał jechać w bagażniku. Na jednej z dróg strzelił nam w szybę przednią kamień. I słuchaj, kompletnie szyba się wybiła i wracaliśmy przez większość trasy z południa Polski prawie na samą północ bez przedniej szyby. Taka klimatyzacja. Taka nowoczesna, tak. Wtedy nie było jeszcze klimatyzacji na wyposażeniu tego rodzaju samochodów. Ale wspominam sobie ten wyjazd, jeździłem trochę z rodzicami. Pamiętam, byliśmy też, uwielbiam jeziora. Świetnie. Pominam jakieś wypoczywanie też pod namiotem gdzieś na jakiejś plaży, na pojeżdżu brodnickim chyba gdzieś w lasach. No i to są takie rzeczy, które bym chętnie kiedyś powtórzył, może właśnie ze swoimi dziećmi. Czyli taki wyjazd gdzieś w burz. Ja kocham las. Kocham drzewa. Do tartaku. Czyli taki wyjazd z dzieciakami pod namiot, gdzieś nad jezioro. Takie połączenie wody z lasem, woda i drzewa, to byłoby coś idealnego. I to byłoby takie fajne spędzenie czasu na łonie natury z dzieciakami pod namiotem. Kleszcze. Zdarzają się, no ale trzeba sobie z tym jakoś radzić. No, to nie jest wcale coś takiego, co jest w stanie wystraszyć. Najwyraźniej jeszcze nie miał. Wygląda na to, że nasz grzeczny kolega potrzebuje mocnych wrażeń. Wręcz survivalu. No tak, bo to maska jest. To pozory przecież, nie? A w takim razie to, wiesz, no nie taki grzeczny i na pewno nie karny. To kim ty jesteś? Dzikusem takim trochę chyba, tak, tak. No ale to pokazuje tylko w niektórych okolicznościach i pewnie tylko niektórym. Ale zdarza się, tak. To jest coś takiego głęboko ukrytego, ale chyba jest we mnie. Oj, chyba nie. Oj, Agnieszka podpowiada, a nie wygląda. Patrycjusz Wyżga, Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy. I do usłyszenia. W poniedziałek kolejna propozycja. My także mówimy do usłyszenia. Właśnie Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6 minut będzie 9, po 9 Agnieszka Gacek. Anna Gacek. Agnieszka. Me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love me? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. See, it's kind of fun.